ما ولتن از برادرای افغان ما کی جاستن و سلبین هستن احترام من تقاضا میشه کی بی جای مداخلت نکنن و بی جای سوال هم نکنن قرار بشینن و بشنون از برادرای کی امی جامدان و سلبین هستن و با مطبوعات علاقه ندارن و یا مطبوعات علاقه دارن و کارشان نیستن احترامانه خواهش میشود کی سوالات شان هم کنترل کنن و بی جای سوال نکنن سلام زبط زید انت خالی کرشن سب کیا مصطفی اللہ علیہ وسلم We are starting this press conference. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Do ta tolo da makha muhtaram journalistano ta sharag last fan. Aw mutashakkirim ti ma te de moqe rakla ti de Afghanistan de halat ba akla go sar khabarat rok. Umaid de za sa muqaddamati khabari walaram. Aw la gana pas ya ورونو ته دي سوالونو موقع ور بسم الله الرحمن الرحيم To begin with I'd like to welcome the distinguished journalists and our dear guests and thank them for taking the trouble of attending this press conference At the beginning I'll have a brief statement which I have prepared and then we will have a question and answer session زه درې مسلې د بحث لپاره لرم لومړی زما د سفر راپور داخل ته د تخار د حادثې په اکله او په پای کې کابل کې د هغو روسي افسرانو د نیولو په اکله چې په دې وروستیو شپو ورځو کې دستګیر شوي او زندانونو ته سپارل شوي items for discussion today. Number one will be the reportage of my visit to Afghanistan. The second will be clarifying our views on the recent incident of Dakhar. And third will be the recent arrest of Soviet officers in Kabul who have been imprisoned recently. I'll try to explain my views at the beginning in Farsi and then we will talk in any language the distinguished journalists wish. سفر ما که بیش از یک ماه در بر گرفت در جریان سفر ما توانستم از هشت ولایت اطراف کابل به شمول کابل دیدم با قماندانان درباره استراتژی آیندی جنگ بحث های تفصیلی داشتم اهداف عمدی مرحله فعلی جنگ را تعیین کردیم و در رابطه با ایجاد هماهنگی میان همه نیروهای جهادی صحبت های مفصل با قماندانان حزب با قماندانان سایر احزاب داشتیم که تدابیر مناسب در این رابطه اتخاذ شده است My journey into Afghanistan took almost 1 month, over 1 month. And I visited in the course of this journey 8 provinces surrounding Kabul, including Kabul itself. I had great and detailed discussions with the commanders about their strategy and their future plan of action. We did decide and determine their present targets. And we had also very useful and detailed discussions about bringing about a very positive and constructive coordination of the commanders of Hizb-e-Islami with the commanders of other parties, and thereby appropriate measures were taken. در نتیجه همین سفر و صحبت‌های تفصیلی با قماندان‌ها بود که فشار بر کابل، لوگر، میدان شهر، پروان و لغمان اضافه شد. It was as a result of these discussions and coordinations with the commanders that enhanced to a great degree the operations of Mujahideen in Kabul, Logar, Maidan Shahar, and Parwan. امیدوارم پس از این در کابل و اطراف آن چهار هدف عمده تحت فشار شدید مجاهدین باشد. رای کابل سالنگ که انشالله در همین هفته مسدود خواهد شد. ولی ابتدا به شکل وقفه‌ای و در نقاط مختلف و پس از اینکه اهالی قرای امتداد سرک کابل سالنگ و اطراف بگرام به مناطق مسئول انتقال می‌یابد، ایرا به طور کامل مسدود خواهد شد. We hope that in the near future, four targets around Kabul will come under the Mujahideen pressure. One of them will be the blockade of Kabul-Salang Highway, which will first be blocked intermittently, and later on, when the civilians living along the highway and those living in Bagram vacate these areas, then the highway will be permanently blockaded. میدان هوایی بگرام به حیث دومین هدف بزرگ، خوجرواش و دارالامان هم به حیث اهداف مرحله جنگ تحت ضربات شدید مجاهدین قرار خواهد گرفت. The Bagram air base will be the second big target, which will be held under constant fire. And the air base in Khojarawash and the military installations in Darlaman will be the next important targets of Mujahideen in the near future. As fire raket ha basui ahdaf digari inshallah jilavgiri khat shud. We will inshallah strictly avoid firing rockets at other targets than the military ones. ما در جریان سفر در ولایات متعدد کنفرانس های پرشکو و بزرگی داشتیم که ده ها هزار نفر در شرکت کرد. In the course of my journey into Afghanistan, we had very glorious rallies in different provinces of Afghanistan, which were attended by thousands of people. با وجود تهدیدهای دشمن، بمباری ها، انداخت های میزایل های اوریگان و سکار، مردم در این مناطق بدون خوف و اعراض در اجتماعات بزرگ شرکت کردند و در قطارهای طولانی برای استقبال استادند که خاطری اجتماعات و استقبال پرشور و گرم مردم برای من فراموش نشده نیست. In spite of incessant bombardments and firing of the Scuds and Oregon missiles, the people of the areas I visited in the eight provinces very enthusiastically welcomed me and they received me. There were long, long queues of people waiting along the ways and streets to welcome me. I will not forget the memory of this unprecedented and historical welcome accorded to me by the people in the eight provinces. من احساس کردم که ریشی رژیم در بین مردم قطع شد. رابطه دولت با مردم کاملا قطع شد. و حکومت از صفوف ملت به طور کامل تجرید شد. حتی در مناطق آزاد جاسوس هم ندارند که راپور بر وقت به حکومت تهیه کنند. ما اجتماعات بزرگ داشتیم ولی دشمن اطلاع دقیق از اون نمیاد. معمولا وقتی ما منطقه را ترک میگفتیم اونا به خاطر انتقام جویی منطقه را زیر آتش میگرفتن، بمبارد میکردن، میزایل اسکات فایر میکردن. در همه مناطق اطلاع دشمن از کنفرانس ها و اجتماعات بزرگ ما پس از این بوده که ما منطقه را ترک گفتیم. به این نشان میدهد که الحمدلله این مناطق تصفیه شده و دشمن از نفوذ در مناطق آزاد عاجز است و رابطه دولت با مردم به طور کامل قطع شده است. I did see and felt that the government has no roots at all within the people. It has been completely isolated. The government even does not have spies and moles in the liberated areas to inform them in time about the visits of Mujahideen leaders. We had very large rallies in meetings, and the enemy was only able to know about it while we left that area. But once we had left a particular place, the government in reprisal was launching heavy and savage rocket attacks on those particular areas. So all this means that the government is so helpless that it has no spies in the areas, and it has been unable to penetrate into the liberated areas. در جریان این سفر و از طریق رادیوها از حادثه تخار اطلاع یافتم. During my journey and through radio, I came to know about the Tahar incident. از این حادثه شدیداً متعلم شدم و با جمعیت اسلامی در اندوه و غم ناشی از این حادثه دردناک شریک هستم. When I heard it, I was greatly grieved and pained, and I did consider myself as sharing with the agonies and pains of Jamiat Islami and the families of those who were killed. حادثه را قویا محکوم میکنیم و نفرت و انزجار عمیق خود را نسبت به عاملین و مسببین این نوع حوادث اظهار میدانیم. We condemn this incident in the strongest terms, and we resent all those who commit or all those who cause such incidents. خواهان محکمی شرعی و تطبیق حکم اسلام در مورد مسببین حوادث مذکور می باشیم. We want Islamic trial and implementation of Islamic laws in this regard for all those who have caused this tragedy. باید افراد مسئول مجازات شوند. All those who are responsible must be punished. ما نسبت به فیصله های محکمی شرعی درباره مسئولین حادثه کاملا التزام می‌ورزیم. We feel bound by implementing the verdict of the court that could be anything. از جمعیت و مسئولینش این انتظار را داشتیم که حادثه مذکور را یک حادثه محلی تلقی کنند و از تشدید و توسیع آن جلوگیری نماید و باید یک جا به حل فصل نزاع و جلوگیری از تکرار آن تعاون کنند. We did expect from the leadership of Jamiat Islami to consider this issue as a very local and regional one. And we did expect them to cooperate sincerely with the leadership of Hizb Islami, not only in containing and preventing this in the future, but keeping emotions calm in this time. متاسفانه برادران جمعیتی ما اشتباه کردند و موقف شدید و خشن اختیار نمودند و این حادثه محلی را که میان دو قومندان رخ داده به شکل جنگی حزب و جمعیت درآوردند. But unfortunately, our brothers in Jamiat Islami made a mistake, and they adopted a very harsh attitude in dealing with the issue. They, instead of considering the matter a local one, tried to project it as a Hizb Jamiat war. ما به برادران جمعیتی خود اطمینان می دهیم که این حادثه بدون اطلاع و موافقه ما صورت گرفته است. We do assure our brothers in Jamiat that this incident has taken place without our prior consent or information. اطلاعات جمعیت نیز از این حادثه دقیق و موثق نبودند. و معلوم می شود که افراد ماجراجو آن را به شکل غلطی به جمعیت انعکاس داده است. The information of Jamiat Islami about this particular matter were unfortunately not authentic. And it seems that some adventurists have tried to feed them with misinformation with regards to this matter. در حادثه مذکور برخلاف معلومات جمعیت 11 نفر به قتل رسیده است که از این جمله 6 نفر قماندان بودند. در قماندانان نیز یکی به نام پاینده محمد کسی بوده که سال گذشته از معاونیت ریاست خاد ولایت کندوز فرار و با جمعیت یک جا شد و بعدا به حیث قماندان اشکمش توظیف کردید که او درگیری های را در آن منطقه باعث شد. متباقی همه مجاهدین هم. Contrary to the claims made by our brothers in Jamiat, there were only 11 people killed in this incident. Out of these 11 people, 6 were commanders. One of them, who was portrayed as a commander, was in fact a person by the name of Pinda Muhammad, who defected from the Khad of Kabul, where he was serving, from the department of Khad of Kunduz, where he was serving as deputy responsible in that area. He defected to Jamiat. He was appointed as commander in Eshkamish district of the Khad province, where he did get involved in creating a lot of problems. The rest were all mujahideen. تکرار میکنم. 11 نفر به قتل رسیدن. 6 نفر قماندان بودن. در جمله قماندان‌ها یکی هم پاینده محمد بوده و 5 نفر دیگری مجاهدین. I repeat again. 11 men were killed. 6 of them were commanders. One of them, who was portrayed as a commander, was in fact a Khad agent, and the rest were, the 5 other was, were commanders. 3 نفر دیگری که اسیر گرفته شدند تا حال زنده. 30 others who were held captive are still alive. ما تکرار میکنم. 3 نفر دیگری که به اسارت گرفته شدند تا حال زنده. I repeat again, 30 others who were held captive are still alive. متاسفانه که جمعیت اینا را به ایسی افرادی که به قتل رسیدن وانمود کرد. But unfortunately, our brothers in Jamiat said that the others who were still alive were also killed. ما با قماندانان هدایت دادیم که در زمینی تبادلی اسرای مذکور اقدام کنند و یا تا آمدن هیئت با صلاحیت نزد خود نگه دارند و طبق حکم و فیصلی هیئت درباره آنان اقدام کنند. We have ordered our commanders to exchange these held captive with our own prisoners, or at least keep them until an authoritative delegation arrives in the area, and then deal with them as per the instructions of that authoritative delegation. من پریروز با استاد ربانی خواستم صحبت داشتم و از او خواستم که حرفای خود را پس بگیرد. نه به دلیل که او بر من اتهامی بستند، شخصیت ما برای ملت معلوم است. من از اتهامات میترسم و نه از تبلیغات سو باک دارم و نه به ستایش و توصیفی کسی نیازمند هستم و به یه عقیده دارم که خداوند خبیر و بصیر است و اوست که به اعمال در دنیا و آخرت پاداش میدهد. ما به پاداش الهی اکتفا می کنم و انگیزیم در جهاد ایمان به خدا و اعتقاد به آخرت و پاداش اخروی است. The other day I had a meeting with Professor Rabbani and I requested him to take back his words. Not because he had leveled accusations against me, because my nation knows me very well. I'm never afraid of accusations, nor negative propaganda, and I'm never in need of eulogy and praise from others. I know the Almighty Allah is judging on the deeds of human beings. I believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and I have faith in Islam, and I believe in the retribution that are being given to the Muslims in the hereafter. This is the only motivation of mine in pursuing this holy war. I do not expect any rewards on this earth from any human being. بلکه به این خاطر از استاد ربانی خواستم تا حرفای خود را پس بگیرد که اظهارات او قضیه محلی را پیچیده ساخته است و به شکل جنگ حزب و جمعیت دار آورده است، ولی متاسفانه که او موافقه نکرد. به این انتظارم داشتم که او با ما یک جا در کنفرانس شرکت کند و اظهارات بکند که از تشدید این تشنج جلوگیری نماید. I did make that request because whatever he said has made the issue very complicated, and he has pretended that it was a fighting between Hizb and Jamiat. But unfortunately, while everybody knows it was a very local issue, but unfortunately he did not accept. Even I requested to him that he should participate in this very press conference. It was my expectation that he would come and take part with me in this very press conference so that we could do together something which could reduce the tension. حقیقت امر این است که این نوع حوادث را دشمنان اسلام دامن میزنند، خود باعث میشوند، ذریع اعمال منافق خود در صفوف مجاهدین آتش جنگ های داخلی را میافروزند، بعد برای بدنام کردن جهاد مجاهدین و اسلام از آن استفاده میکنند. The fact of the matter is that all such issues are not only created but are being escalated by the enemies of Islam. They themselves fuel the fire of the fighting and they try to exploit it for defaming the Mujahideen Islam and use it against them. تبلیغات شدید دشمنان اسلام نشان میدهد که تا چه پیمانی اینها به این نوع حوادث دلچسپی و علاقه دارند. The intensified propaganda launched by the enemies of Islam in this particular matter shows that how much they're interested in such tragic events. نباید حربی به دست دشمن داد. We should not give a weapon in the hand of our enemies. این حادثه یکی از حوادث بود this event was one of many previous events. چنانچه در همه حوادث گذشته ما سنجیدگی از تدبر و از عقلمندی کار گرفتیم و با حوصله فراخ با او برخورد کردیم و برای حل و فصلش سعی کردیم. لازم بود در این حادثه هم حوصله خود از دست ندیم و حربی به دست دشمن نسپاریم. As we exercise prudence, patience, and fortitude in the past similar events, we should have dealt with this particular issue in the same spirit. We should have not helped making this very local issue to be used as a weapon by our enemies. من نمی‌خواستم در رابطه با هیچ حزبی، هیچ گروهی حرفی بگویم، ولی مجبور هستم وضاحت بکنم. حقیقت امری است که عامل و مسبب این حادثه شورای نظار است. I never wanted to touch upon the name of any party in this gathering. But I cannot but divulge the facts related to this matter. I can say very simply that the cause of this matter is the Supervisory Council. جبی سید جمال الدین سید جمال آقا که یک طرف در این حادثه است چندین بار از طرف شورای نظار مورد حمله قرار گرفت. The base of سید جمال آقا, which is a party to this issue, has been several times attacked by the fighters of Supervisory Council. ولی ما همه ای حملات را قضایای محلی تلقی کردیم. نه به تبلیغات سو پرداختیم. نه جمعیت را متهم کردیم. و بلکه به مهار کردن قضایای محلی توجه کردیم. و از سرایتش به مناطق دیگری به شدت جلوگیری نمود. However, we considered all those attacks carried out by the Supervisory Council as local issues. We did not launch propaganda against them, and we did not even blame Jamiat for it. But on the contrary, we tried to contain such tragic events and not to be spread from one area to the other. ولی متاسفانه مجاهدین شورای نظار به جای آن که به سوی کابل سوق شوند و برای مسدود ساختن راه کابل سالنگ به کار گرفته شوند, برعکس به سوی مناطق آزاد سمت شمال و برای اشغال آن و جنگ با سایر احزاب فرستاده می شوند و در جنگ های داخلی به قتل می رسند. Unfortunately, the members of the Supervisory Council, instead of being mobilized against the government positions and installations or for blocking the highway in Salang, they are being sent to liberated areas where they are being killed in the fightings which they cause themselves. And the motivation of their being sent to the liberated areas is that occupation and expansion. شاید به می خاطر است که مطبوعات غربی با شورای نظار دلچسپی و علاقه دارن و به نفع او تبلیغات می کنن. It is probably this very reason that the Western press and media takes interest in the Supervisory Council and do launch extensive publicity in their favor. ما با عالم اسلام و با همه دوستان مخلص جهاد اسلامی از حرص و علاقه شدید خود و سایر اعضا رهبرانش در زمینی تأمین وحدت در صفوف مجاهدین اطمینان میدهیم. We assure all supporters, well-wishers of the Islamic Jihad of Afghanistan and the whole Islamic world